Sprawdź szczegóły promocji w aplikacji i pozwól swojemu telefonowi oszczędzać. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 kwietnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jest prokuratorskie postępowanie w sprawie jednego z warszawskich domów pomocy społecznej. Służby identyfikują rosyjskie działania dezinformacyjne wymierzone w Polskę. Mówił o tym w Polskim Radiu rzecznik koordynatora służb specjalnych. Wiele znaków zapytania i polemika po wczorajszym wystąpieniu telewizyjnym prezydenta Francji. Postępowanie dotyczące jednej ze stołecznych placówek pielęgnacyjno-opiekuńczych prowadzi prokuratura okręgowa w Warszawie. Zostało wszczęte na polecenie zastępcy prokuratora generalnego, a o szczegółach mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi postępowanie, które dotyczy narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pensjonariuszy jednego z warszawskich placówek pielęgnacyjno-opiekuńczych poprzez brak zapewnienia właściwej opieki powodującej zagrożenie epidemiologiczne. Z rezerwy celowej budżetu państwa na wsparcie powiatów w prowadzeniu domów pomocy społecznej zostało przekazanych 20 milionów złotych. Do DPS-ów trafiły już prawie milion maseczek, tyle samo para rękawiczek ochronnych, 200 tysięcy przyłbic i blisko 905-litrowych butelek płynów do dezynfekcji. W Polsce są 7202 potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem, 263 osoby zmarły. Budynki krakowskiego magistratu do końca tego miesiąca będą dostępne tylko dla urzędników. Wszelkie dokumenty i wnioski można złożyć tylko elektronicznie lub w 13 wskazanych miejscach, wrzucając kopertę do specjalnego pojemnika, mówi Monika Chylaszek, rzeczniczka prezydenta Krakowa. Jednocześnie bardzo prosimy, by wszystkie te sprawy, które nie są pilne, jednak odłożyć na spokojniejszy czas, kiedy już urząd będzie funkcjonował zupełnie normalnie. To, co ważne, to jedyne sprawy, których pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego przyjmują osobiście mieszkańców, to sprawa rejestracji zgonów. Ograniczenia wprowadzono z troski o zdrowie urzędników i z powodu sporej liczby zwolnień pracowników związanej z opieką nad dziećmi i z powodów zdrowotnych. Polskie służby specjalne analizują i identyfikują działania dezinformacyjne wymierzone w Polskę. Poinformował o tym w Polskim Radiu dla Zagranicy rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. W ostatnich miesiącach Rosja wzmocniła działania dezinformacyjne wykorzystywane do osiągnięcia politycznych celów. Rosyjskie służby korzystają z obecnego kryzysu związanego z epidemią koronawirusa. Taktyką rosyjską jest wykorzystywanie tego typu sytuacji jak walka z epidemią koronawirusa, która wiąże się z pewnym kryzysem, większym chaosem i wyższymi emocjami do realizowania swoich celów wrogich wobec Zachodu. Ostatnio również służby specjalne w Polsce monitorują i obserwują zwiększone natężenie tego typu działań rosyjskich. Stanisław Żaryn dodał, że oprócz działań dezinformacyjnych Rosja nadal regularnie narusza przestrzeń powietrzną lub morską państw członkowskich Unii Europejskiej. We Francji polemika po wczorajszym niemal półgodzinnym wystąpieniu telewizyjnym prezydenta. Liczne znaki zapytania związane są z poszczególnymi punktami planu Emmanuela Macrona dotyczącego stanu państwa po wygaśnięciu kwarantanny. Najwięcej wątpliwości wywołały słowa Emmanuela Macrona dotyczące powrotu do szkoły. 11 maja otworzymy żłobki, szkoły wszystkich szczebli aż do szkół licealnych. To dla mnie sprawa priorytetowa, bo obecna sytuacja zwiększa nierówności. Wiele dzieci z tych uboższych dzielnic czy ze wsi nie ma szans na kontynuowanie nauki na odległość ze względu na dostęp do komputerów i internetu. W mniejszym stopniu także mogą liczyć na pomoc ze strony rodziców. Rodzice i nauczyciele mają wątpliwości co do tego, czy małe dzieci z podstawówki i z przedszkola będą w stanie przestrzegać zasad dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego, na przykład odległości między sobą. Jednocześnie premier Edouard Philippe i minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner ostrzegają, że 11 maja to wciąż data orientacyjna. Zniesienie kwarantanny będzie zależało od bieżącego rozwoju sytuacji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Trójce czas na sport. Adam Malecki. 5 miesięcy minęło od ostatniego meczu rozegranego przez piłkarską reprezentację Polski. Miało to miejsce 19 listopada zeszłego roku, kiedy na koniec eliminacji Mistrzostw Europy biało-czerwoni na PGE Narodowym pokonali 3-2 Słowenię. Potem miały być mecze towarzyskie w marcu z Finlandią i Ukrainą, które zostały jednak odwołane, podobnie jak przeniesione zostało samo Euro 2020, przeniesione na przyszły rok. Kibice reprezentacji mają więc prawo być stęsknieni. Pozostaje im wspieranie drużyny w grach online. Dzisiaj Polacy grali towarzysko z Ukrainą, naszych reprezentowali Mateusz Klich i Maciej Rybus, a rywali Jewchen Konoplianka i Oleksandr Zinchenko. Mecz transmitowany na kanale Łączy Nas Piłka wygrali Ukraińcy. Spotkanie komentował Dariusz Pakowski. Mateusz Klich sam sobą bardzo ładnie przejął tę piłkę. Zieliński, dokładniej trzeba było grać, a tutaj strata i szansa dla reprezentacji Ukrainy. Już Marlos do Szewczenki, Konoplanka, wyłożenie przed pole karne. Marlos, brawo, brawo, brawo, ale jednak dobitka i 1-0. Konoplanka, grający Konoplanką. Ukraińcy wygrali ostatecznie 5-2. Pod koniec marca Krzysztof Piątek i Krystian Bielik wygrali dwumecz z Finami. Było 8-3. Co do meczów drużyn narodowych, przerwa w występach może potrwać dość długo. Wiceprezydent FIFA, Victor Montaliani, prognozuje, że międzynarodowa piłka nożna może wrócić dopiero w 2021 roku. Kibice sportu zastanawiają się także, kiedy do ścigania wrócą kierowcy w Formule 1. 9 wyścigów już przepadło, odwołano je lub przełożono. Wstępne decyzje mają zapaść w ten czwartek. A scenariuszy ratujących sezon jest kilka. Jednym z pomysłów jest zorganizowanie kilku wyścigów za zamkniętymi drzwiami na torze Silverstone. I to tydzień po tygodniu. Pewne jest jedno, żeby wyłonić mistrza świata potrzeba minimum 8 wyścigów. Kolejne w kalendarzu są jeszcze nieodwołane. Grand Prix Austrii 5 lipca i wcześniej Grand Prix Francji 28 czerwca. Już teraz z tytułu mistrza Francji może się cieszyć szczypiornista Kamil Sypszak. Rozgrywki piłkarzy ręcznych zostały początkowo wstrzymane, zawieszone, a dziś ostatecznie zakończone. Mistrzem została drużyna Paris Saint-Germain, której zawodnikiem jest urodzony w Płocku 28-latek. 31 lat ma Agnieszka Radwańska. Ona karierę tenisistki już zakończyła, skupia się obecnie na życiu prywatnym, a także pomaga w walce z pandemią koronawirusa. Zwyciężczyni turnieju WTA Finals z 2015 roku oraz była wiceliderka rankingu WTA przekazała 10 tysięcy maseczek na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie przeważnie duże, miejscami przejaśnienia i rozpogodzenia. Na północy przelotny deszcz, deszcz ze śniegiem, a na południu śnieg. Będzie od minus 4 do plus 3 stopni. W centrum i na wschodzie przygruntowe przymrozki do minus 6. Jutro deszczowo na północy i w centrum, nad morzem i w górach porywisty wiatr. A termometry w ciągu dnia pokażą od 6 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Może zagramy w zagadki? Moim małym okiem widzę coś dużego, białego. Jedzie przez na nas! Co roku na polskich drogach w wypadkach z udziałem tirów giną ludzie. Możesz to zmienić. Wejdź na tirynatory.pl i pomóż nam przenieść tiry na tory. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara! No? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na mediaexpert.pl? No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W MediaExpert pralki taniej nawet o 650 zł. Na przykład antyalergiczna pralka LG, funkcja pary, klasa A+++. Teraz taniej o 500 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Ekspert